Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз смс. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Вы на хвалях радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У свеце адзначаецца 7-я гадавіна тэрарыстычных нападаў, здзейсненых 11 верасня 2001 году. Прадпрымальнікі звярнуліся да ўраду з патрабаваннем скасаваць 179-ю пастанову Мінэканомікі. Яны лічаць, што абмежаванне грашовай надбаўкі на кошт імпартаваных тавараў разбурыць іхны бізнес. Верховны суд Беларусі завяршыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты. Усе тры заявы, якія разглядаліся 11 верасня, засталіся без задавальнення. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў у свабодзе, што ЗША чакаюць значнага паляпшэння выбарчага працэсу ў Беларусі. Сёння вядомаму педагогу, краязнаўцу Алесю Белакозу споўнілася 80 гадоў. Міністэрства юстыцыі прызнала вынікі пазачарговага з'езду Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», на якім кіраўніком партыі быў абраны Анатоль Ляўковіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Правінцыя». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і філозаф Алесь Анціпенка. Правінцыя – размоўная назва перыферыйных раёнаў у краінах, арыентаваных вакол адзінага цэнтру. Гэта мясцовасць, аддаленая ад сталіцы. Правінцыя, альбо ў Расійскай імперіі так званыя акраіны, захопленыя і далучаныя землі, на якіх пазней адбываліся працэсы каланізацыі. А правінцыяналізм – гэта комплекс непаўнавартасці, прышчэплены беларусам цягам 19-го стагоддзя ў выніку расійскай каланізацыі нашых земляў. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Алесь, ці існуе сталы вобраз беларускай правінцыі? Ці мае рацыю беларускі знакаміты бард Віктар Шалкевіч, калі вызначае правінцыю як хатку бярозку? Безумоўна, мае, таму што той, хто захапіў гэтую зямлю, хоча, каб выглядала як нешта неістотнае, нехеглае, штосьці вартае жалю. І ў гэтым хатка бярозка якраз і ёсць вось гэтае пачуццё самоты, закінутасці, як бы сказалі экзістэнцыялісты. Безумоўна, гэта вось той вобраз нашай зямлі, калі сама наша зямля была пазбаўлена хоць якіх культурніцкіх цэнтраў, калі засталася толькі вёска, сельская мясцовасць, ёсць толькі адзін ландшафт, ёсць толькі хатка бярозка. І гэта ёсць правінцыя. Правінцыя – гэта адсутнасць культурніцкага цэнтру, гэта адсутнасць альбо неадчутнасць інтэлектуальных галасоў, гэта адсутнасць культурніцкай традыцыі, гісторыі, гэта закінутая зямля. Але вы ведаеце, ўсё ж такі я хацеў бы сказаць, што ў 19-м стагоддзі існаваў іншы вобраз беларускай правінцыі. Гэты вобраз быў звязаны з тым, што яшчэ існавала памяць пра Беларусь як вольную зямлю, як вольную старонку. Гэты вобраз належыць аднаму невядомаму беларускаму шляхціцу, які літаральна сказаў так: «Земля наша не польска, не руска, але забраны край». За гэтымі словамі усведамленне свабоды, некалі страчанай, некалі забранай у нас. Два вызначэнні правінцыі: закінуты край, забраны край. Калі, з якой рэальнай падставы пачынае жыццё вось такі міт пра правінцыю ў Беларусі? Гэта пачынаецца з так званых трёх падзелаў Рэчы Паспалітай, калі ў выніку Беларусь паступова робіцца часткай Расійскай імперіі. Дарэчы, тут сказаць, наколькі ў той час нашыя землі былі адрозныя ад расійскіх. Уявіце сабе сітуацыю, калі першая частка нашай краіны, перадусім сённяшняя Магілёўская вобласць, частка Гомельскай, Вітебскай вобласць, далучаецца да Расіі, а менавіта на гэтых тэрыторыях тады яшчэ існавала беларуская православ православие, приезжает московский патриарх и уражается. Он уражается тем, что церкви, которые стояли на наших землях, поводле своей архитектуры не были подобны на российские. Одразу ж робится захад переробить их на московский копыл. Это и есть початок провинциализации, то есть отмовление некой тоесности той земли, той культуры, якая існує на этой земле. А ввогуле, як отбывается процесс колонизации, у выніку якого узнікає комплекс провинцийности? Комплекс провинцийности – это комплекс неполновартости. И это есть одна из задач у колонизатора – прищепить и выпрацовать этот комплекс неполновартости, бо потом легче контролировать и легче керовать теми людьми, которые опинулись на захопленных, так званых долученных землю. Есть несколько механизмов, про которые отбывается в выпрацовках этого комплекса неполновартости. Передусім, колонизатор ставит задачу зломать супротив того народа на землю, який он зайшов. Як відомо, супротив білорусов російської колонізації був достатково моцний. Давайте згадаємо повстанні 1830-х годов до повстанні 1860-х годов. Особливо опошнє повстанні, як ми пам'ятаємо, коли фактично железною рукою винищалися усі елементи супротиву на нашій землі. Другий механізм, який вживає колонізатор, це він усталёвує свою систему адміністрації. Як ми пам'ятаємо, коли тут з'явилися російські колоніальні влади, то був ліквідований статус Великого князства Литовського, були введені російські закони і було скасовано Магдебурзьке право, це значить, були скасовані усі механізми самокерування на наших землях. Третій механізм – це, безумовно, винищення культурницької спадщини. Я вже казав про православні церкви, але найбільш потерпілі і об'єктом розбурення передусім були уніатські храми і уніатські ікони. Навіть серед російської адміністрації ходила така показка, вони спеціально їздили розпілювати ноги Ісусу Христу. Сотні тисяч книг культурных каштовностей, вывезенные в Москву и Санкт-Петербург. Все это акции, которые скированы на то, как знищить усилякую историчную память. Усилякие материальные знаки историчной культурницкой памяти того народа, який стався объектом захопу и колонизационного хвалту. Наступный механизм – это разбурение мясовой системы адукации. Мы памятаем про закрытие Полоцкого иезуитского коллегиума, мы памятаем про Виденский университет. И нареш замена мовы коммуникации, усталевание мовы имперского центра, у вынику якого белорусская мова набывая нижейший статус, альбо разглядается як мова неэдукованных слоев населенства, як мова, на якой неможливо займаться некой интеллектуальной деятельностью, як мова молчания, як мова подпорядкованного. Коли мы говорим про провинцию, то мы маем на увазе, что провинция існує относно некого центру. Коли я вас слухаю, у меня повстає отчувание, что вы говорите про Беларусь у целом, як провинцию относно центру Российской империи. Беларусь есть провинция вся? Безумовно, менавіта в гэтым сэнсе я казаў про Беларусь як правінцію, як тэрыторыю захопленую, як так званая акраіна Расійскай імперіі. Такой жа правінцыі ў тыя часы была і краіна, і сённяшнія балтыцкія краіны. Так, безумовна, ёсць імперскі цэнтр, імя гэтаму імперскаму цэнтру Москва. Ёсць высокая культура, якая навязываецца гэтым імперскім цэнтрам. Задача імперскага цэнтру прывязаць, зрабіць залежнымі тыя захопленыя тэрыторыі. Але калі гаварыць пра Беларусь як цэласную этнічную тэрыторыю, калі гаварыць пра Беларусь як дзяржаву, то, напэўна, існуе правінцыя, якая арыентуецца на цэнтр, якой з'яўляецца сталіца. Ці можна казаць пра правінцыю ўнутры Беларусі адносна цэнтру сталіцы Беларусі? В принципе, можно, это такой французский вариант, коли ранее до сегодняшнего часу лечится, что все, что находится поза межами Парижа, провинция. Але в данном выпадку провинция это попросту не более как администрационная одинка. Коли же я кажу про провинцию у нашем вот этом историчном сенсе, то провинция это завсёды подпорядкованная земля. Коли же говорить в другим сенсе, то я не бачу, как, скажем, сегодняшние белорусы, которые живут, до прикладу, у Бересте, покутывали на комплект неполноценности. Повноважності з того, що вони не живуть у Мінську. Але коли я кажу про комплекс непаўнавартасці, то давайте ўзгадаем вельмі канкрэтныя сітуацыі. Комплекс непаўнавартасці датычна імперскага культурніцкага цэнтру. Узгадаем савецкія часы, калі чамусьці большасць беларусаў думалі, што ўсё самае лепшае гэта ёсць у Маскве, што там як бы сабраныя ўсе самыя моцныя інтэлектуальныя сілы. Мы памятаем, даволі часта бывала так, што, напрыклад, некаторыя творы літаратурныя спачатку трымлівалі пэўнае рэнамэ ў Маскве і потым вярталіся ў Беларусь. З гэтым комплексам камфортна жывецца? Да пэўнай ступені. Это калі чалавек не адчувае патрэбы свабоды. Тады ён лічыць, што лепш быць падпарадкаванымі. І мы памятаем, як вось гэты комплекс правінцыяналізму вылез на пачатку 90-х гадоў, калі заклікі да незалежнасці Беларусі сутыкаліся з такой вельмі простай формулай. Как же мы без Росіі? Без Росіі мы нікак не сможам. У нас же нет ресурсаў. Да? Гэта ёсць праява таго самага правінцыйнага комплексу. Калі народ, нацыя не разлічвае на свае ўласныя сілы. А якія ресурсы мае Беларусь, каб пазбавіцца гэтага комплексу? Гэта перадусім наша незалежнасць. Гэта перадусім наша палітычная свабода і палітычная суб'ектнасць, якую сёння Беларусь мае. Другая падстава, гэта безумоўна прага свабоды. Свабода, як каштоўнасць, вядзе да таго, што чалавек пачынае верыць у свае сілы, ў самога сябе, у тую краіну, дзе ён жыве, у той народ, у тыя перспектывы, якія ён, ягоныя суайчыннікі могуць мець, з'яўляючыся свабодным народам. Гэта тое, што разбурае комплекс правінцыйнасці. І заўважце, беларусы паступова губляюць гэты комплекс. А хто сёння падтрымлівае гэты комплекс правінцыйнасці, які па-ранейшаму ўласцівы пэўнай частцы грамадства? Гэта адсутнасць незалежнай інфармацыйнай прасторы. На нашых тэлеканалах дамінуе расійская поп-культура. На нашых FM-станцыях можна пачуць расійскую папсу, але што тычыцца, напрыклад, якаснай заходняй музыкай, то гэта заўсёды вельмі дазавана. То есть, перадусім, гэты комплекс правінцыйнасці падтрымліваецца культурніцкай залежнасцю ад былой метраполіі, ад Москвы. Гэты комплекс часткова падтрымліваецца палітычнай залежнасцю беларускага рэжыма ад Москвы. Гэта, безумоўна, адсутнасць такой моцнай псіхалагічнай мяжы з Расіі. І нарэшце гэтым, што працэсы нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў яшчэ не завершаны. Калі беларусы нарэшце стануць нацыяй у тым сэнсе, якім зараз нацыяй з'яўляюцца ўкраінцы, я думаю, што мы станемся сведкам дэкаланізацыі. Як доўга яшчэ можа існаваць гэты комплекс правінцыйнасці ці міт пра Беларусь як правінцыю, і хто стане магічнікам гэтага міту? Будзе так доўга, наколькі беларусы будуць пачувацца залежнымі ад Расіі. І так доўга, наколькі яны будуць лічыць сябе непаўнавартасным народам параўнанні з расейцамі. Ну, а хто гэта разбурыць? Я думаю, што гэта разбураем мы ўсе разам, паціху, кожны дзень. А ўвогуле гэта разбурыць нейкія яркія праявы альбо прыклады сур'ёзнай творчасці альбо ў галіне беларускага мастацтва, альбо беларускай культуры, беларускай інтэлектуалістыкі. Гэта задача для новых незалежных беларускіх элітаў. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел філосаф Алесь Антіпенка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Зямля» з удзелам этнакультуролага Тацяны Валодзінай. Пачынайце дзень са свабодай. Ад панядзелка да пятніцы. Ад 7 да 8 раніцы. У живым эфиры новины, надворье, репортажи, музыка, пресса, успамины. Стисла, докладно, по-белоруску. Не проспите свободы. Шановные слухачы, эфир свободы для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першыя полгадзіны новины дня и оперативные поведомленні, другая полгадинка трохи провечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.